Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomként páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók, ez a hét mesterlövésze itt a Rádiókafén. Vida Viktor kollégámmal köszöntelek titeket a mai szombati délutánon, ami egyre kellemesebb, egyre napsütésesebb, és remélem, hogy lassacskán magunk mögött tudhatjuk ezt a telet. Egy olyan színművésznek a pályája előtt igyekszünk tisztelegni a következő két óra során, aki hát rengeteg mulatságot és rengeteg könnyet csalt már egyaránt a szemünkbe és a környezetünkbe, mert hogy ő minden színművészeknek talán a legnagyobbika, legalábbis Hollywoodban. De hát sok ilyenről beszéltünk már, és folyamatosan koptatjuk a jelzőket. Micsoda, hogy azt mondtad, hogy a legnagyobb hollywoodi férfi színész? Igen, azt mondtam. De ugyanezt mondtuk a múltkor Al Pacinóról. Na igen, de hát ezek között igazán nagy különbséget nem lehet tenni már. Azt gondolom, hogy ha van népszerűbb figura Hollywoodban, mint Al Pacino, akkor az nem lehet más, mint Jack Nicholson. A mai adást a Jack Nicholsonnak a filmjeire fogjuk áldozni. Tehát soha nagyobb áldozatot ne várjon tőlünk senki. Jack Nicholson az egy egyedülálló karakter, nem csak azért, mert olyan végtelenül cinikusba tudja előadni, de persze legtöbben ezért kedveljük őt nagyon, hanem azért, mert igazából mindent el tud játszani. Más kérdés, hogy Hollywood, hogyha nagyon bejön egy zsáner a közönségnek egyszer, akkor azt a zsánert várja el újra és újra és újra és újra, és akkor abba a zsánerbe hív meg téged, és azt erőlteti rád mindig kényszerűen és kelletlenül. Hát akkor szerencsétlen Jack Nicholsonra az elejétől kezdve ráerőltették ezt a zsánert, ugyanis az első filmünk majd egy nagyon korai filmje lesz, ahol már ugyanazt a bizonytalan figurát adja, akiről nem lehet eldönteni, hogy bolond, vagy nagyon furmányos. Tehát a nyelvét öltögeti, a szemét forgatja, és aztán a több évtizedes pályájába legtöbbször ezt a karaktert hozta. Igen, azt lehet mondani, hogy az ő legnagyobb sikere, ő már pályájának az igen korai időszakában megtalálta őt, a Szállok a kukfészkére című filmnek a Oscar-díjas és minden egyéb díjjal kitüntetett. Egyébként ott ő Golden Globe-díjat is kapott meg, BAFTA-díjat kapott meg, amit nem tudom, gyakorlatilag minden idők legsikeresebb filmje a kisköltségvetésű kategóriában, Szállak a kukfészkére. Itt is ezt a rendszeren kívüli lázadót játsza, nehéz megmondani McMurphy-ről, hogy micsoda. Vagy hogy mi a baja neki, igazán nem elmebeteg. Tehát, hogy itt semmi szüksége nincs arra a kezelésre, amit ott kap, csak hát deviáns. Ott nyaral a Diliászban. Deviáns, nem nagyon tud beilleszkedni. És ha azt mondjuk rá, hogy borderline szindrómás, akkor talán közel járunk az igazsághoz, de hogy gyógyszerezésre, meg társadalomtól való elkülönítésre, meg lobotómiára, meg elektrosokra nem szorul rá, hát az egészen biztos. Igazából ez az a karakter, ez a deviáns karakter, ez az öntörvényű vagány, amit a Jack Nicholsonra nagyon-nagyon szívesen osztanak. Nagyon sok deviáns színész karakter van, mert ugye ez vonza a nézőket, ez érdekes, és hát Jack Nicholson ezen belül egy ilyen udvari bolond deviáns, aki, ahogy mondtam az előbb, hogy nem nézed, és nem tudod, hogy ez teljesen süsű ez a fickó, vagy mindenkit át fog verni. De ugyanezt játsza egyébként a Postás mindig kétszer csengett című drámában, ami szintén egy brilliáns darab. Tehát annyi, de annyi kiválóbbnál kiválóbb filmje van a Jack Nicholsonnak, hogy most csak a teljesség igénye nélkül néhányat említsünk. A Kínai negyed, ami a Polanskinak a mesterműve, az mindenképpen megemlítendő. Ugye a Szállak a kukfészkére, azt az imént említettük. Postás mindig kétszer csengett, a Ragyogás, ugye, Stanley Kubricknak a mesterműve, talán a legnépszerűbb horror valaha, hogyha valamit a Ragyogáshoz hasonlónak lehet ként lehet említeni, az valószínűleg csak az Ördögűző. És ha azt mondjuk, hogy Jack Nicholson, talán a legtöbbeknek az az arc ugrik be, amikor szétveri fejszével az ajtót és rátör a családjára, és a résen bekukucskál. Azt kell tudni a Jack Nicholsonról, hogy ő egy igazi hippi. Tehát, hogy a hippi korszakban volt fiatal, és részt vett abban a mozgalomban, nem is kicsit, és nem is kismértékben tágította, módosította a tudatát különböző szerekkel, illetve anyagokkal. Az sem titok, hogy volt egy olyan terv, hogy a Milos Forman fogja megrendezni a Félelem és reszketés Las Vegasban című filmet. Ez már a 60-as, 70-es években egy olyan terv volt, ami jó formán meg is valósult, de aztán végül ez a feladat a Terry Gilliamre és a Johnny Deppre maradt. Minden esetre ez sem véletlen. Amit mindenképpen érdemes megemlíteni a nevével kapcsolatban, még olyan filmeket, mint a Schmidt története, ami az egyik legjobb tragikomédia, vagy groteszk dráma, amit valaha láttam. Lesz ez még így se, ami szerintem minden idők legjobb romantikus komédiája, de akkor se járok túl messze a valóságtól, ha azt mondom, hogy minden idők talán egyetlen jó romantikus komédiája. De hát meg lehet említeni a Menekülés az éjszakába című filmet, amit a Sean Penn rendezett, és a Jack Nicholson brilliáns, a Támad a Mars című filmet is meg lehet említeni, ami egy elég harsány vígjáték. Az egy becsületbeli ügy az azért egy érdekes koncepció, mert ott egy a saját karakterétől teljesen ellentétes, ilyen szinte már fasiszta tábornokot játszik. Igazából a Jack Nicholson mindent el tud játszani, illetve bármit el tud játszani, amit rábíznak. A legszebb az, amikor nagyon-nagyon esendő karaktereket hoz, főleg azért, és mondjuk erre jó példa a Schmidt története, főleg azért, mert ő maga, mint karakter, meg azok a szerepek, amiket általában játszhatnak vele, az nagyon nem ilyen. De térjünk is rá az első filmre, amiről beszélni jóhajtunk a mai adásban. Ez a film pedig a Szelíd motorosok című film, ami egy nagyon kemény filmdráma, egy nagyon-nagyon szomorú történet a hippi mozgalomról és a hippik bukásáról, amit már 1969-ben megrajzoltak, illetve szellemünk vetítővásznára idéztek az alkotók, Dennis Hopper és Peter Fonda. Ezt próbált ki. Ó, nem. Vettem magamnak cigarettát a boltban. De öreg, ez füves. Na? Hogy érted, marihuana? Az. Uramisten, ezt most komolyan mondod? Ha nézem csak meg. De fura. Rajta, George, gyújt csak rá. Ó, ne. Nem szeretném. Van nekem elég problémám a piával is, érted? Nem szeretném, ha erre is rászoknék. Ettől nem szoksz rá. Jó, tudom, de aztán majd jönnek a kemény anyagok, ha? De azt mondod, hogy nem lesz baj? Hát akkor hogy kell csinálni? Tessék. Szív csak. Hát nagyon kellemes az íze. Habár nem inném, hogy túl jót tenne, érted? Mert nekem már csak a pia használ. Tartsd benn tovább a füstöt a tüdődben, George. George Hanson, az alkoholista ügyvéd, akit Wyatt és Billy felszednek útközben. A börtönben. Igen, a sitten ismerkednek meg George Hansonnal, aki bár egy a társadalomba ágyazott figurának tűnik. Lélek, ügyvéd. Igen, hát egy ügyvéd. Lélekben ugyanolyan hippi, hát mint igen, a mi hőseink. Polgárjogi harcos. Hát, tehát a feketék jogaiért harcol. Igen, tehát egy ilyen déli államban ez nem túl hálás dolog. És hát felkerekednek ők hárman, hogy eljussanak New Orleansba. A Szelíd motorosok az igazából egy road movie Los Angeles-től New Orleansig, addig a New Orleansig, ahova végül soha nem érkeznek meg. Hát Wyatt és Billy a hóna alá nyúlnak George-nak, és megpróbálják bekalauzolni őt abba az hippi érzésbe, ami az ő világuk, és hát George az első füves cigi után már meglehetősen sajátos álláspontot foglal el a földön kívüliek ügyében. Két héttel ezelőtt Erik Heismannal Mexikóban voltunk, és 47-et láttunk kötelékben repülni. Már mindenütt vannak bázisaik. 946-tól járnak a Földre, amióta a tudósok radarjeleket fogtak a Holdról, és azóta nagy számban élnek földön kívüliek közöttünk itt a Földön. A kormány mindent tud róluk. Miket beszélsz, öregem? Ugyanolyan emberek, mint mi. Innen a saját naprendszerünkből. Csak éppen sokkal fejlettebb a társadalom. Náluk már nincsenek háborúk, ismeretlen náluk a pénz, nincsenek vezetőik, mert minden egyes ember vezető, minden ember, és a fejlett technikájukkal képesek táplálni, ruházni, szállítani magukat, minden erőlködés nélkül. Ez nem science fiction, ez a hippi társadalom álma. Se pénz, se vezetők, se háború. Hát igazából ez erre, ebben gondolkodtak a hippik, hogy egy magasabb civilizációs fokozatra lehet lépni, és ennek az üzemanyaga nem feltétlenül a kerozin kell, hogy legyen, lehet az LSD akár. Azt gondolom, hogy George Hanson ezt az álmot ezt nem itt és ekkor enne, ezzel a spanglival a szájában fundálja ki, hanem mármint az ufokról. Igen, az ufokról, ez már alapból kettyús, és ez a félbolond álom, ez a félbolond ábránd, ez volt a hippik álma a világról. Hogy az emberiséget el lehet juttatni egy olyan magasabb tudati és mentális állapotba, amelyben levetkőzhetik saját magukról azokat a békjókat, amelyeknek a hatására ők egy társadalmi rendszerben vannak zárva, a saját társadalmi osztályukban vannak zárva, determinálva vannak a piac, a társadalmi előítéletek, a bőrszínük és az anyagi helyzetük által. A bürokrácia, az elviselhetetlen társadalmi elavult kötöttségek, a munkafegyelem. Tehát... Szóval, hogy atomizálni lehet a társadalmat, és mindenki önmagában emelkedhet ki ebből a masszából, ebből a mocsárból. És igazából pontosabb persze a 68-ról beszélünk, és akkor oda gondoljuk az olasz gyárfoglalókat, a francia lázadó diákokat, a polgárjogi harcosokat Amerikába, az egyetemeknek a lázadó diákjait Amerikába, a hippiket, a hippiken belül is ugye rengeteg irányzat volt, tehát hogy inkább beszéljünk 68-ról, és mindezt gondoljuk meg még azt, amit most meg sem említettem. Tudjátok, pokolian jó ország volt ez valamikor. Egyszerűen nem értem, mi történt vele. Az emberek egyszerűen gyávák lettek. Ez a nagy büdös helyzet. Még egy másodosztai hotelbe se engednek be. Még egy motelbe se, érted? Attól félnek, hogy elvágjuk a torkokat. Be vannak tolva. Tőled senki se fél. Hanem attól félnek, amit képviselsz. Haver, amit mi képviselünk, öregem, az csak egy hajvágás. Há, nem. Amit te képviselsz, az a szabadság. Mi bajuk van a szabadsággal? Az az élet lényege. Ó, igen, ez az élet értelme, úgy van. De beszélni róla és annak lenni, két különböző dolog. Nehéz szabadnak lenni, ha az embert adják, veszik, mint a vásárban. Ezért sohasem mond senkinek, hogy nem szabad, mert akkor azonnal meg akarnak ölni, és be akarják bizonyítani az igazokat. Na, igen, csak lökik a dumát, és csak beszélnek az egyén szabadságáról. De hogyha látnak egy szabad embert, attól megijednek. Tőlem senkinek se kell félnie. Nem, de veszélyessé válhatnak. Ki? Nik? Mocsár. Hát igen, a mocsár. Mi áll a hátterében annak, hogyha valaki mindenkit saját maga képére akar formálni, hogyha valaki nem hajlandó elviselni egy másik embernek az életformáját, hanem el akarja őt törölni a föld színéről. valószínűleg az illető nincs megelégedve a saját életével, de ezzel nem hajlandó szembesülni, mert ez egy nagyon keserű önvallomás lenne az ő számára. Ezért aztán az egész érzést, hogy ő nem szabad, illetve hogy nem boldog, és hogy az élete egyáltalán nem olyan, amilyet szeretne, vagy amilyet érdemelne, azt lefolytja mélyen. Amikor pedig jön valaki vele szemben, aki úgy él, ahogyan ő is élhetne, vagy ahogyan évtizedekkel korábban elképzelte, hogy élhetne, akkor egy keresztúthoz érkezik. Vagy felszabadítja magából a jobbikényét, akit lefolytott mélyre, vagy pedig ugyanolyanná teszi a másikat, amilyen ő. Mert hogy kihez képest lehetek szabad, illetve rabszolga? Csak egy másik emberhez képest. Csak egy nálam szabadabb emberhez képest lehetek én rabszolga. Hogyha azt az illetőt, aki emlékeztet engem arra, hogy egy senki vagyok ahhoz képest, amit megálmodtam magamnak, ahhoz a jövőhöz képest, amit álmodtam magamnak a múltban, akkor azt eltörlöm a föld színéről, mondjuk egy dum-dum puskával, ahogyan az a filmben történik, és akkor nem kell többé szembesülnöm azzal, nem kell többé azzal a diszkomfort érzéssel élnem, hogy nem valósítottam meg az életemben, a sorsomban rejlő lehetőségeket. És hogy itt ragadtam valami szutykos helyen, ahol gyűlölök lenni, egy olyan életem van, amit utálok, utálom a feleségemet, utálok hozzányúlni, utálom a környezetemet, utálom a munkámat, utálom a tévét bámulni, hogy ez az egész élet egy szemét, egy hányadék, és hogy semmi szükségem nincsen rá, de nem merek kilépni belőle, aki pedig kimer lépni belőle, azt vissza fogom rántani, ha pedig nem tudom visszarántani a magam szintjére, akkor el fogom őt törölni. Az biztos, hogy elbukott a hippi mozgalom, de szerintem nem az ilyen déli sutyok miatt, akik vadász puskával lövöldözték őket a motorokról, hanem a piac, az üzlet, az ipar, illetve a kormánynak a teljesen tudatos, sokszor a titkosszolgálati eszközöket is használó ellenreakciója törte meg ezt a forradalmat, illetve a saját ellentmondásai. Nyilván közben meg ebben élünk, tehát hogy így bukott valamiként beszélünk 68-ról, és közben meg elviselhetetlen lenne az életünk, fel se fogjuk, hogy milyen életünk lenne, hogyha az 50-es évekbe kellene élnünk. Vagy hogyha a 50-es éveket a 70-es évek követi, tehát ha Elvis után a diszkó jön. Igen. Tehát hogy képzeljük el, ha 60-as évek kimaradt volna. Két dolgot tisztázunk. Az egyik az, hogy én nem tudok vitatkozni Viktorral ebben a kérdésben. Valóban nem a déli rednekek buktatták meg a hippi mozgalmat, hanem valóban a szervezett üzlet és az amerikai kormány hivatalos politikája nyomán egyre több hippi kívánta meg a gyors autót, az úszómedencés, családi házat, stb., amihez meglehetősen könnyen juthatott hozzá, csak félre kellett tennie néha napján az LSD-t meg a spanglit, egy kicsit oda tennie magát egy cégnél, és hatékonyan föl tudott futni. És ez tény, de az is tény, hogy a 60-as években igenis zajlottak a filmben látható erőszakcselekményekhez hasonló események tömegesen. Tehát ez egyáltalán nem volt ritkaság, hogy ezeket a hippiket, akik hippibbek voltak a hippiknél, mert nem dekkoltak le egy kommunában. Na mondjuk, hanem... erről pont akartam beszélni, hogy kétfajta hippit látunk, az egyik egy ilyen hedonista, kábítószer üzletből nagy pénzeket szakajt, a másik pedig egy ilyen agrár hippi él egy kommunába, szerény a mindennapi betevője, hát azért ez teljesen más világ. Abszolút más. De hát ezek a hippik, és ezek az első lett eladva az üzlet által, hogy legyen hosszú hajad, meg rock'n'roll, meg kábítószer, meg nem tudom mi. Már a ezt el lehetett jelenti. Adni, és aztán ami a másik, az agrár hippi vonulat, ezt mondjuk ma Magyarországon 10-20-30 ember gondolja, mondjuk a Reclaim the Fields-nek a magyar tagozata a földkelte, ismerek ilyeneket, de hát ugye érdekes, ezt nem tudta a kapitalizmus valahogy magáévá tenni. Milyen érdekes. Nem, mert ezt nem lehet évente 3 héten keresztül csinálni. Tehát ez egy életforma. Évente 3 héten keresztül megteheted azt, hogy kimész a Sziget Fesztiválra, és ott lerészegetsz, meg úgy élsz, mintha egész évben így élnél, mert nyilván így szeretnél élni egész évben, ezt romantizálod egész évben, erre gyűjtesz egész évben, és akkor el is felejtheted azt az alatt, az egy hét alatt mondjuk, hogy egész évben milyen nyomorultul éltél, és milyen nyomorultul gyűjtögettél erre az egy hétre. És nálunk nem volt 68, ezt mondjuk el mindig, a magyar lakosság nagy részének fogalma nincs, hogy mi volt ez a hippi, mi volt 68, annyi jutott el hozzánk, hogy a South Parkban teljesen jogosan röhögnek azokon a hippiken, akik tök ugyanazt akarják csinálni, és tök ugyanúgy néznek ki, mint a 68-at írnák. De a legszánalmasabb legalja az az, amikor nálunk mondjuk jön egy Tóth a V. Árpád, és elkezdi ezt a Kill the Hippie lemezt felrakni, és közben magát a szabadság, meg a liberális szabadság jog hősének gondolja, és természetesen tökéletesen messze áll ettől az egész szabadság. Tehát ebben a filmben is van egy zseniális kulcsmondat, hogy nehéz szabadnak lenni, ha az embert adják, veszik a piactéren. Ha valaki a neoliberális szabadságnak a híve, természetesen gondolja azt, hogy amíg a világ az embert adni-venni kell a piactéren, akkor az valami nagyon-nagyon furcsa szabadságot céloz meg. Ezek a mi hőseink, Wyatt és Billy, ők exportálják Amerikának, vagy exportálni jóhajtják Amerikának ezt a fajta szabadságot. Csak hogy Amerika és főleg a déli államok nem vevők erre. Tehát ők nem visszahúzódnak, nem elbújnak egy kommunába, és szeretnének, bocs, mi is csak a magunk jogán élni, hanem ők kvázi mint egy tüntetnek Amerika szerte a maguk szabad életformájával, és ez az, amit ezeknek az amerikaiaknak a gyomra nem vesz be. Ezek még mifélék? Bajkeverők? Betörjem a koponyájukat, sheriff. Nézzétek csak, kik jöttek be. Nekem az a piros inges nadrágtartós tetszik. Nekem a fehér inges. Nézzétek a fekete naciát. Úgy látom, nagy izgalmat okozunk. El sem tudom képzelni, hogy mit keresnek itt. Nézzétek, milyen nyaklánca van. Ezek motorkerékpárral jöttek. Tudják, hogy róluk beszélünk, mindegyik ide néz. Nem rossz. Azt meghiszem. Én azt hiszem, vesét kérek, mert az enyémet elvesztettem útközben. Jaj, lányok, nekem nagyon tetszik a haja. Nekem a szeme tetszik. Nézd meg azt, amelyik a szélén. Ne bámuld annyira, mert a végén még felbosszantod a serifet. Nézze csak meg azt a hosszú hajut. Már megnéztem magamnak. Nem minném, hogy ezek a Hiltonban töltenék az éjszakát. Elmenne lánynak is. Jól mondja. A női cellába kellene rakni, nem gondolja? Szerintem ketrezbe kellene zárni, és egy kis apróért mutogatni őket. Erre mondják azt, hogy a vidék humora. Nem hiszek a szememnek. Úgy szeretnék motorozni egyet. Jaj, ne utáskodj. Mit keresnek? Ki fognak nevetni? És? Ne utáskodj már. Olyan jó lenne. Első ránézésre azt hittem, hogy az anyjukat egy gorilla csapat erőszakolta meg, de most már szinte biztos. Az egyik az biztosan majom szerintem, az a nyakláncos. És még csak nem is emberszabású. Biztos, hogy mindegyik gorillától származik. Ez még egy gorillának se kéne. Még egy anyának se. Talán csak egy fekete szukának lenne jó. Szerintem még annak se. Pedig azon a szinten vannak. Így el. Milyen vicces. Ezek nem is zöldek. Nem zöldek, fehérek. Fehérek? Maga színbak, menjen el orvoshoz. Szerintetek lehet itt ebédelni? A börtönök embereknek valók, sheriff, de ezek oda se valók. Hol lehet ilyen parókát venni? Úgy látom, saját termés, és gondolom, hogy belülről trágyázzák, másképp nem nő, de ilyen nagyra. Már nem is vagyok éhes, gyerekek. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy hány ehhez a két hőshöz, Wyatthez és Billyhez hasonló nomád hippit végeztek ki Amerikában, brahiból, eféle rednekek, mint akikről most hallhattatok, vagy mint akiket most hallhattatok, igazából a saját nyomorúságukat, a saját nyomorult életformájukat védelmezendő ezektől. Hogyha valakit azért üldöznek, ahogy él, akkor szinte biztos, hogy a hozzátéve, hogy az illető nem árt senkinek azzal, ahogy él, hogy azok, akik üldözik, azok valamit nagyon irigyelnek tőle. Ebben az esetben alig, hanem a szabadságát. Azt, hogy ilyen kötetlenül él. Nyilván irritáló az, hogyha valakinek minden reggel 7-kor föl kell kelni, és olyanokat lát, akik meg nem kelnek föl reggel 7-kor, mert fölmondják ezt a társadalmi szerződést, hogy reggel 7-kor kelünk, és dolgozni járunk, aztán meg haza, aztán meg, tehát hogy ilyen módon élünk, mindezekkel a keretrendszerekkel a nyakunkban. De bocsánat, a szabadság nem azt jelenti, hogy teszek magasról mindenre, ami közügy, a közösségre tartozik, a közös jövőnkre, és csak a hedonista énemet elégítem ki. Azért a szabadság az minden korba mást jelent. Azért ma nem kell 2011-ben Magyarországon ahhoz olyan rohadt nagy szabadság, hogy valaki szívjon, furcsa ruhába járjon, motorozzon, rock'n'rollt hallgasson, nyilvános nem helyen kell, csókolózzon, nem kell, miért, vagy miért? Ne vegyen részt a közös ügyeinkbe, a közös úgynevezett politikai ügyeinkbe. De milyen közös ügyeink vannak nekünk? Miről beszélsz? Például abban, hogyha... Te látsz közös ügyeket? Mert én nem látok közös ügyeket, és nem azok miatt, akik motoroznak, meg furcsa ruhákba járnak, meg füvet szívnak. Nem azok miatt nincsenek közös ügyeink. De komolyan te azt mondod, hogy ők a felelősek azért, mert nincsenek közös ügyeink? Igen, azt mondom, hogy két ember típus nincs közös ügyeink. Az egyik még egy ilyen hippie előtti, ez a kádárista kispolgár, aki csak a saját küszöbeig látja a világot, és csak odáig terjed a felelőssége, hogy az ő lakásában mi történik. Meg a saját nyugdíjáig. A másik meg ez a poszthippie, ez az eladott hippie forradalomnak, ez a poszthippie izéje, ez a teljes izé, hedonizmus, mindenről magasra teszek, nem érdekel semmi, csak nekem meglegyen a kis napi boldogságadagom, az összes szabadidőmet tudjam szórakozásra tölteni, és ne törődjek semmivel. Ez a film, ez Dennis Hopper és Peter Fonda álma. A magát a forgatókönyvet is ketten írták. Ez egy független film, ez nem egy nagy hollywoodi produkció. Ketten írták a forgatókönyvet. Zseniális zenéket raktak Peter, bele. Peter Fonda belerakta a pénzét. A Dennis Hopper megrendezte. És ők ketten eljátszották. És valaki meg belerakta a korszak legjobb zenéit. Igen, Kovács László pedig, aki egy 56-os magyar emigráns operatőr. Zsigmond Vilmossal disszidáltak 56-ba, végig fotózták és filmezték 35 mm-es kamerával a forradalmi Budapestet. Ezeket ki is mentették, ezeket az anyagokat. Egy részük elveszett, egy részük már archívumokban van. Szerencsére, tehát ők később is vált-váltnak vetve hódították meg Hollywoodot, lesz majd egy mai másik Jack Nicholson-os filmünk, ahol viszont Zsigmond Vilmos lesz az operatőr. Szóval a Szelíd motorosok című film így készült, és egy nagyon jelentős korszakalkotó dokumentum. Abszolút nézhető ma is. Egy filozófiai traktátus a szabadságról és az egyenlőségről, egy etikai értekezés a jó életről, egy óda Amerikához, az amerikai tájhoz és városokhoz, az amerikai néphez. Teljesen megállja ma is a helyét. És egy nagyon-nagyon súlyos dráma, egy nagyon szörnyű dráma egy generációról és annak az elveszejtéséről. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Kaptunk nagyon sok SMS-t. Na. A Jack Nicholson kapcsán a Szelíd Motorosok című filmről beszélünk. Hida Viktor kollégámmal, én Puzsér Robert vagyok. Írjatok nekünk a 0629986986-os SMS számunkra, akár Nicholsonról, akár a Szelíd Motorosokról. Nekem a kedvencem, írja Zoli. Bántott, hogy boldogabb volt, bármit csak rosszat szólt, más volt, mint te, ezért meg kellett bűnhődnie, így szólt a hiperkarma, írja a kedves hallgató, akik már megszűntek. Azért vannak itt is civil közérdekű szerveződések, például kerékpáros klub, írja a kedves hallgató. Aztán... Ajaj, sziasztok! Ha már az egyén kiteljesedéséről és a boldogságról van szó, nem szabad kihagyni Jean Lidloff könyvét, az Elveszett boldogság nyomában, nem tudom, ismeritek-e. Én nem a magam részéről, de ezen semmi csodálkozni való nincs. A Hell's Angels 69 című film kb. Ugyanerről szól, persze abban már a motoros klub tagjai szerepelnek, csak itthon ismeretlen, írja nekünk Vírus. Karinti találkozás egy fiatal emberrel kb. Ugyanezt az elveszett, eltemetett fiatalkori álmot, ambíciót dolgozza fel, csak volt olyan zseni, hogy öniróniába menekült a helyet, hogy a maga képére akarta volna formálni az igazán szabadokat. A század elő kiégett hippie. Ez nagyon fontos, hallgató. Tehát az, ami a hippi tömegesen volt, az a századfordulós bohém, tehát a 12. századi bohémek, írók, költők, azok hozzák az előképét annak a fajta nagyvárosból kitörő szabadság után vágyó embertípusnak, tehát abszolút kapcsolat van a kettő között. Tehát a Karinti ide nagyon jó volt. Ez a srácok, adjatok a Globnak utóirat, most akarják bezárni az utolsó hippi művésztelepet, a tűzrakteret. És a Trafóra is rájár a Rúd, én úgy tudom, meg a Merlin színházra. Eddig se volt Budapest nagyon ellátva kulturális, főleg ilyen szubkulturális helyekkel, úgyhogy ez zseniális irány. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a hippi mozgalom, a hippik forradalma az milyen mértékben a tudat forradalma volt, milyen mértékben a tudat felszabadításáról szólt. Hogy nem arról van szó az ő esetükben, hogy egy tudatos döntést hoztak, hogy ők felmondják a társadalmi részvételüket, vagy a társadalomban való helyüket, hanem mintegy kihullottak abból az LSD hatására. Ez a film sem hallgat erről, és egy nagyon pofás kis LSD tripbe kalauzol minket. Istenem, kérlek, segíts rajtam! Fogadjon meg a gyermek! Fogadjon meg a gyermek! Itt vagyok kint! Mit tudsz te rólam? Ismerlek, anyám. Olyan vagy, mint más. Ismerlek jól. Ismerlek. Mindent tudok rólad. Számon tartom a tetteidet. Nincs mentség bűneidre. Mindig is rossz anya voltál. Szívemből gyűlöllek. Hát meglehetősen intenzív állapotba kerültek a hőseink. A tudatalattiuk az felszivárgott a felszínre, és a tudattalanjuk. És a démonjaikkal küzdenek elég intenzív és elég durva, kemény körülmények között. Nehéz lehet egy ilyen állapotban azzal a rengeteg gyűlölettel és türelmetlenséggel és az ő életformájukkal szembeni agresszív elutasítással találkozni, amivel a mi hőseink, akiket, hát úgy gondolom, hogy nem árulok el titkot, elpusztítanak egytől egyik. Mint egy kiirtanak az amerikai álomból. Tehát így nem pusztán kitolják a margóra, hanem megpróbálják eltörölni őket egyszer és mindenkorra. 1969-es filmről beszélünk. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez mennyire. Tehát ugye a hippi mozgalom csúcspontjának a 68-as évet tartják, ez a film meg 69-ben egy évre rá már kész volt. akit egyébként érdekel részletesebben egy elmélet, vagy egy ilyen körkép a hippie forradalomról, az a Robert Piercingnek a zene, vagy a motorkerékpár ápolás művészete című könyvét olvassál, illetve a folytatását, a Lila vagy Lyle című regényt. Ő nagyon vastagon azzal foglalkozik, hogy mit hibázott el a hippie forradalom, hogy mi lett belőle, és milyen problémákkal kell most szembenéznünk. Nagyon érdekes. Félig szép irodalom, félig filozófia mind a két könyv. Kaptunk egy SMS-t, azt írja a kedves hallgató, LSD-t sem lehet már beszerezni, csak ezeket a rohadt diszkódrogokat. Nyilvánvaló, hogy manapság a tudatállapot módosítás az nem az önmagam megismerésére, meg nem a valóság szövedékének felfestésére irányul, hanem a hétvége kellemes eltöltésére, az extázis fokozására, a szexuális teljesítőképesség növelésére, vagy a szexuális ingereknek a fokozására, vagy a parti utolsó cseppjének kifacsarására. Nyilvánvaló, hogy ezek azok az ambíciók, amelyek a napjainkban prioritást élveznek. Lépjünk tovább. Még mielőtt azonban ezt megtennénk, osztályozzunk. Tányast adsz a szelíd motorosokra. Hát én ezt először tínédzserként láttam, és voltak részek, amiből semmit nem értettem. De nagyon nézhető ma is. Így és felnőtt fejjel? Azt mondom, hogy visszanéztem, és nagyon nézhető, kiállja az időpróbáját, úgyhogy egy 9-est adnék rá. Én egy erős 8-ast adok rá. Ez a film, ez valóban egy ajánlott kategória, valahol félúton a kultuszfilm és a művészfilm között. Tehát szinte doku beütésekkel, szinte dokumentumfilmes beütésekkel. A legnépszerű, az egyik legnépszerűbb művészfilm, és az egyik legelvontabb kultuszfilm. Talán ezt lehet mondani. Ez sokkal népszerűbb alkotással folytatjuk. És nem is lépünk olyan messze tovább, mert nem említettük 68 kapcsán, de a feminizmus vastagon témája a következő filmnek. De mennyire? Hát, és megnézhetjük, hogy körülbelül mi lett a 80-as évekre ebből a 68-as dologból. Ez a következő film nagyon jól fogja mutatni. Ez a film az Eastwicki boszorkányok. Jack Nicholson, csak úgy, mint Al Pacino és Robert De Niro eljátszhatta a sátán szerepét. Lehet a Jack Nicholson számára vonzóbb szerep, mint a sátán szerepe? És miután a De Niro ugye az angyal szívben, az Al Pacino ekkor még nem csak később az ördögügyvédjében, úgy Jack Nicholson is eljátszhatja az Antikrisztust. És mindegyik más. És mindegyik Robert De Niro komoly, a De Niro az Al Pacino a megrontó, vagy a De Niro az a Mephisto, a Pacino az a Lucifer, a Nicholson az meg egy olyan sátán, amilyen sátán talán csak John Updike fejéből pattanhatott ki. Rémesen zuhog az eső. Igazán nem mond. Csak azt mondom, hogy még mindig zuhog. De legalább Walter befejezte a dumát. Igen, minden évben ugyanazt a szentbeszédet vágjuk. Végig arra gondoltam, ó Istenem, mikor hagyja már abba. Imádkoztam, hogy történjen valami. Én is pontosan ugyanúgy voltam vele. Komoly. Azért eszembe jutott, hogy biztos bőrigázik szegény. Nem szép, hogy cserben hagyom. Tényleg? Igen. Bőrig is ázott. Egy hazug ronda kéjenc, megérdemli. De én most tulajdonképpen nem is Walterről beszélek. Az az érdekes, hogy mind a hárman ugyanarra gondoltunk, ugyanabban a pillanatban, Szuki. Tisztára olyanok vagyunk, mint a szombatesti kaparék. Én tudom, én csak... Akkor írjunk. Ragyogó ötlet, Jane. Akkor kezdjük a bulit. Elhoztam a kártyát? Nem, ma nekem kellett... Jaj, nem, itt van. Jól van, lányok, akkor lássunk neki. Még mindig hűtlennek érzem magam. Ma csak rágondolok más férfira. Szuki. Monty megpattant, és ott hagyott téged a fenébe 5 gyerekkel. Neked megint el lesz. Én most csak arról beszélek, hogy mi a helyzet veletek. Őt azért hagyta ott a férje, mert túl sok gyereket szült. Túlságosan leegyszerűsíted. Téged meg azért, mert egyet se tudtál. Mondom, túlságosan leegyszerűsíted a dolgot. Úgy látszik, félreértjük egymást. Én nem azt mondtam, hogy ez a te hibád. Nem arról van szó, hogy kinek a hibája. A dolog nem ilyen egyszerű. Nem gondolod, hogy egy kicsit még fiatalok vagyunk hozzá, hogy bezárjuk a kaput és eldobjuk a kulcsot? Mi a jó francot kezdjünk magunkkal? Ozi meghalt. Imádtam őt, de meghalt. Ezek szerint az életemet úgy kell töltenem, hogy veletek iszogatok csütörtök esténként? Én szerettem ezeket a csütörtök estéket. Végre úgy érzem, hogy lazíthatok. Persze, kötögetés, makramé. Mit is csináltunk múlt csütörtökön? Keleti izgatószereket főztünk. Ez mesés, izgatószerek, szóval nem lazítás ez, hanem menekülés. Hogyan mielől? Voltam ne felől. Leszalom, hogy voltam ne. Nem róla van szó. Na jó, akkor kiről legyen szó, kit keressünk? Valami vonzó egyéniséget, akit lehet szeretni. Akinek van egy kis esze, és akivel tudsz miről beszélgetni. Valakit, akivel az ember önmaga igen. Lehet. Hol van hát ő, a nekem mindegy, aki nektek megfelel az ülhet. Francba. Valami idegen, új hús, az lenne az igazi. Egy magas fekete herceg átutazóban a városunkon. Épp Istvinkben? Romantikus lenne. Egy utazó herceg, egy nagy fehér lovon. Na jó, nem bánom, nekem mindegy. Ha annyira akarjátok. Akarjuk együtt. Nagyon jó képűnek kell lennie. De ne túlságosan. Legyen szép szeme. Jó szépsége. Jó nagy legyen neki. Én inkább a kicsire szavazok. De komolyan, esztétikai szempontból is jobb a kicsi. Szemnek hatalmas volt. Néha még a puszta gondolatától is a falra másztam. Ami engem illeti, a közepest szeretem. Bár egy fene akkora, amekkora fő, hogy működjön. Így van. Így van. 3:30-as csaj, akiknek addig nem nagyon jöttek be a pasi ügyek. Hát a Michel Pfeiffer az 58-ba született, tehát az inkább ilyen 29. De a Cher meg a Susan Sarandon, ők valóban már inkább 40-hez közelebb. Alexről, Jane-ről és Sukiról beszélünk. Egy fekete, egy vörös és egy szőke lány. Alex szerepében Cher, Jane szerepében Susan Sarandon, Suki szerepében Michel Pfeiffer. Hárman megidéznek egy álompasit maguknak, csak nincsenek tisztában ők maguk se azzal, hogy boszorkányok, és akit megidéznek, az megjelenik a maga valóságában. Nem inkább ez a megidézett lény csinál belőlük boszorkányt a hatalmával? Hát, ki idéz meg kit, ki teremt kit? Alex, Jane és Suki teremti Daryl Van Hornt, vagy fordítva? Ez a film, elveszi a komolyságát mind a sátánnak, mind az embernek, mind a spiritualitásnak, de főleg a szexualitásnak. Nem hajlandó komolyan venni ezt a témát, amin mindannyian megfeszülünk nap mint nap, és annak ellenére, hogy nagyon erős iróniával kezeli, annak ellenére, és hogy egy vígjátékra, egy nagyon szórakoztató vígjátékról van szó, nagyon súlyos igazságokat mond el, és olyan attitűdöket tár elénk, amelyek páratlanok, főleg Daryl Van Hornnak a tolmácsolásában, akit ugye a Jack Nicholson játszik. És a Horn, ugye ez a szó, hogy Hornes szarvat jelent, Daryl az pedig csak egyetlen betűben különbözik attól a szótól, hogy Devil, vagyis az ördög. És hát ez az ugyanaz, mint a Louis Seifel, mint Lucifer egy másik filmben, nem akarom lelőni a point, nem mondom melyikbe. Jack Nicholson hogy adja elő az ördögöt? Talán más is észrevette, hogy gyakorlatilag a kastély a kellős közepén, amikor üvöltözve előadja a vasaló deszka mellett az ő lázadását, ez gyakorlatilag egyrészt a háztartásbeli nőnek a lázadása a férfi ellen, ilyen szempontból egy gúnytűz a nők lázadásából, de ami még érdekesebb, hogy valószínűleg Hitler parodizálja, hogyha jól láttam, még egész pontosan Chaplinnek a Diktátor című filmjében előadott Hitler képet, tehát ez az extatikus üvöltés, ez nagyon erősen Hitlerre utal, illetve elkezd menetelni egy pár lépés erejéig, mint a Hülye Járások Minisztériumából jönne, és az is szerintem ez a Chaplin által alakított Hitlernek az újraját. A termékeny és a termékenyítő. Ugye a női és a férfi principium, amelyről ez a film szól. Miközben egy spirituális groteszk. Azt lehet mondani rá. Egy nagyon-nagyon különleges film, nagyon különleges koncepcióval. Egy olyan film, ami nemhogy nem várja el, hogy komolyan vegyük, de ha igazán meg kéne magyarázni, meg igazán minden elemében el kéne varni, nem lennénk képesek rá. Tehát minduntalan bizonyos szálak kilógnának abból a bizonyos szőnyegből, amely a történet szövedéke. Nagyon nehéz lenne elmagyarázni, hogy hogyan születik és hogyan oszlik szét Daryl Van Horn karaktere, miből születik és hogyan és miért van rá szükség. Egy valami biztos, hogy egy minden eddigitől teljesen alapjaiban eltérő sátánról beszélünk. Ez a sátán, ez egy szexuális démon, azt kell róla tudni. Tehát ő nem a lelkedet akarja, ő a testedet akarja, és nem... És mindeközben tönkreteszi persze a lelkedet. Hát ő az, ő, na igazából ő az, aki következetesen végigviszi azt, amit a a civilizációnk így megvalósít, amiről az imént beszéltünk, hogy igazából semmire nincsen szükséged, ő mindent megad neked, amit csak akarsz, amire csak vágysz. Ha csak egy gondolatod van, hogy mire volna szükséged, mit csinálnál legszívesebben, már is ott van, hogyha valaki szúrja a szemedet, abban a pillanatban megszabadít tőle, és megfosztja az életedet, és megfosztja a sorsodat az emberi léptékétől. Az a problémám ez a filmmel, hogy nagyon erősen az ördögűzőből készült Omen és ennek a felmelegítése, meglovagolása ennek, amikor betör a spiritualitás, de így fizikailag kézzelfoghatóan megjelenik az ördög, és valahogy a másolat... Hát ez egy vígjáték, könyörgöm! De tök mindegy, mi a stílus, a másolata, gusztustalan, infantilis, nincs már... Az ördögüzőben van egy iszonyatosan erős feszültség, hogy nem tudjuk mai napig eldönteni, hogy mit látunk, hogy ez a hitnek a hit melletti elköteleződés az ördögűző, vagy pedig egy ilyen blaszfémia, hogy röhög ezeken a keresztény babonákon. Teljesen az ördögűző az egy halál komolyan beszélgetek. Teljesen kétértelmű ez máig a filmben. Ki tud röhögni az ördögűzőn? Könyörgöm, én 4 éjszaka nem aludtam utána. Ez a film, ez már egy nagyon könnyű újrakiadás ennek az egésznek. Az ördögűzőnek semmi köze nincsen. Szerintem ez a film elsősorban a férfi és női szexuális szerepekről nem, szól. Ezek a soft horror jelenetek, ezek a hányás többször előjön a filmben, ezek mind az ördögűző. Hát röhögsz rajta, de hát ezen tök mindegy, de te tudtál félni az isztviki boszorkányoktól? De most nem arról beszélek, hogy lehet rajta félni, hanem hogy egy nagyon gyatra újrakiadás az ördögűzőnek, és rettentő álszent a film. Egyrészt azt akarja mondani, hogy ezek a kemény nők a megleckésztetik az új típusú férfit, aki a szólamaiban már feminista, de továbbra is ugyanolyan elnyomó, de közben ugyanolyan álszent ebben is a film, egy feminista mondandót egy továbbra is szexista formával ad el. A nők ebben a filmben is szexuális tárgyak, és nagyon, nagyon tipikus... Vajon a feminizmus nem ide torkollott? Nézd meg a Szex és New Yorkot! Nem ide torkollott? Tehát nem, a feminizmus az nem férfiakat gyártott a nőkből. Ebbe igazad van, a feminizmus nagyon sokfelé torkolt, és többek között... férfiakat? És többek között, igen, többek között az egyik végtermék az a Sigourney Weaver féle Ripley hadnagy, aki férfiba férfinál, vagy ugye mondtuk a múltkor más filmeket, a Meryl Streep is ugye egy ilyet játszik el az egyik filmjében. Ez nagyon inkább csak egy álom volt, hogy ez lesz a következménye. Aztán nézd meg a Kozmógörlöket. Leginkább ez lett a következménye a feminizmusnak. Így van, az is egy nagyon jó példa arra, hogy milyen irányba is tudott félremenni a feminizmus. Nyilván feminizmusból 3 millió irányzat van ma is, és vannak ma is nagyon hiteles irányzatai feminizmusnak, és itt tényleg nem a Kozmóra gondolok, meg a nagyon férfias nőkre. És ugyanez az álszentség van a kereszténységgel kapcsolatban, hogy teljesen ellenséges a kereszténységgel szemben a film. Látszik, hogy akik készítették, élvezik azt, hogy a templomban játszódó jelenetekbe belegázoljanak a kereszténységbe, miközben álszentül azt állítják, hogy itt a keresztény emberek azok, hogyha nem is a jók, de hogy itt az ördög az ellenség, és most rajta nevetünk az ördögön. Nekem az a kedvenc jelenetem, amikor Daryl Van Horn, miután megjelenik ebben a kisvárosban, Eastwickben, kiveti a hálóját Alexre, akit ugye a Cher játszik, egy nagyon szexi fekete hajú nőre, és meghívja a kastélyába, és ott megpróbálja elcsábítani. De hát nagyon úgy tűnik, hogy Daryl Van Horn nem Alex esete, és hogy milyen bravúrosan mutatja fel, ugye John Updike, aki a szerzője a film forgatókönyvéül szolgáló regénynek, milyen bravúrosan mutatja fel, hogy a szexuális vonzalom az csak egy egészen vékony kis máz a vágynak a mélységes óceánja fölött. Mintha csak egy vékony jéghártya lenne, amit miután áttörsz, hozzáférsz a nő teljes lényéhez, ami mennyivel több, mint a test kívánalma. Ez az, amit Daryl Van Horn... Szerintem nem fér hozzá a Cher teljes lényéhez, maximum a testét hozzá tudja megszerezni. Abszolút átjárja a teljes lényüket, pont ez a lényeg, amiből aztán ezeknek a lányoknak elegük lesz, de ez egy másik kérdés. Tehát az a jelenet, ahol Daryl Van Horn elcsábítja Alexandra Medfordot, az szerintem minden idők film jelenetei közül az egyik legnagyobb. Megígértem, hogy egyenes leszek magához, mert úgy érzem, hogy megérdemli. És... az a helyzet, hogy ebéd után nem hagyok ki soha egy kis siestát. Csak nem akar elcsábítani. Arról nem is álmodnék, hogy elcsábítsa magát, Alex. A világért se ostromolná meg az intelligenciáját valamivel, ami ennyire alpári, mint a csábítás. Csak őrületesen szeretném megbaszni. Hát, először is meg kell mondanom, hogy értékelem az egyenességét, Daryl, és igyekszem olyan egyenes és őszinte lenni magához, amilyen csak lehetek. Azt hiszem, vagyis nem, biztos vagyok benne, hogy maga a leges, legundorítóbb ember, akivel valaha is találkoztam. Az alatt a rövid idő alatt, amit együtt töltöttünk, felmutatta az összes általam ismert gyűlöletes férfi tulajdonságot, és még szaporította újakkal is. A teste visszataszító, undorító, gusztustalan, értelmileg visszamaradott, erkölcsi színvonal egyenlő a nullával, egy közönséges, érzéketlen, önző, korlátolt alak. Se ízlése nincs, se a legcsekélyebb humorérzéke, és büdös. De ez még egy jópofa hányingerhez is kevés. Szóval nincs kedve szétrakni a lábát. Viszlát, Daryl, és köszönöm az evédet, finom volt. Hát, mit csináljunk? Ha így érzi, akkor... akkor így érzi. De vajon valóban így érzi? Ki maga? Én a maga közepes méretű farkas, szarvas, patás ördöge vagyok. Haza kell mennem. Mi dolga otthon? Miért kell hazamennie? Nem várja senki. A gyerek tud vigyázni magára. Bekap valamit, megcsinálja a leckét, és bebújik az ágyába. Mérget vehet rá. Ami a takarítást illeti, elpucolná a koszt. Holnapra egy kicsit több pucolni valója lesz. Megágyazna. Megágyazni ráér később is. Elmosogatna. Legfeljebb holnapra több. Haza kell mennem. Vacsorát főzzön. Már előre megfőzte, nem? Ne erőlködjön, Alex. Ne akarja eljátszani a jó asszonyt, a jó édesanyát. A jó autóvezető, zöldségtermesztőt a veteményesben, a kötögető, horgolgató, kézi munkázgatót. Egy csésze kávé minden reggel a szomszéd asszonnyal. Egy kis ital, egy kis fű, egy csipet pszichoanalízis, és minden jó. De hol van mindebben maga, Alex? Mindig abban, amit csinálok, és azt jól csinálom. Hogy másnak adja ki magát, mint ami. Hogy mindent a világon félgőzzel csinál. Meddig tud még így élni? A világ egyre csak hízik, és maga táplálja. De magával kitörődik. Az élet mindenestül átáramlik a testén, kisikerli. A nő egy nyílás, úgy, ahogy mondják. A világ minden hiába valósága. Belélni. Mit tud még elviselni, Alex? Mennyit bérel? Még kipurca? Csak fekszik az ágyán, bámulja a mennyezetet, várja, hogy végre valami történjen, miközben pontosan tudja, hogy az Isten valami fontosabbra teremtette. Pontosan tudja, és akarja is. Használja ki az alkalmat. Használjon engem. Tegye át rám a terhet, én elbírom. Engedje el magát. Az idő nem vár. Az idő gyilkos. Engedje, hogy megesse. Tegye meg, Alex. Tegye meg most. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Vida Viktorral. 0629986-98 az SMS számunk, írjatok nekünk akár Jack Nicholsonos, akár Eastwicky boszorkányos SMS-t, hogyha esetleg láttátok ezt a szerintem kiváló, Viktor szerint kevésbé kiváló filmet. Szerintem szörnyű ez a szerintem film. Szerintem egyszerűen remek öncélú, ez a film, annyira szórakoztató nekem. Öncélúan közönséges. Én éjszaka se tettem volna a bejátszóba ezeket a közönséges jeleneteket. Jaj, de prűdek vagyunk. Hogy kerültünk hadd egyáltalán prűd, ide? Hadd legyek prűd. Ez abszolút nem az én értékrendem, és én szerintem ez a film, ez valami iszonyatosan gyenge, annyira 80-as években biztos csillogó szemekkel nézték ezt a parád és szereposztást, meg még olyan izgalmasnak tűnt mai szemmel, amennyire az Easy Rider kiállta az időpróbáját, ez annyira nem. Tehát én imádom ezt a filmet. Itt van például ez a jelenet, amit bejátszottunk ugye az előbb, hogy a Cher kiosztja az ördögöt, mint egy öntudatos feminista, hogy mennyire gusztustalan, meg nem hozódik hozzá, az utolsó szó, de utána annyiba. Bábként beledől a karjaiba. Ez nem a híres író által, ez nem a feminizmus tovább gondolása, hanem ez valami nagyon primitív kritikája. Nem, ez pont tudod, miről szól? Az én számomra ez a film elsőrendűen, hogy a nő az önfeledten birtokosa annak, amit a férfi ostromol. A férfi akármennyire is okos, és akármennyire is csillogó, és brilliáns, elméjű, vagy stílusú, vagy akárhogy is adja elő magát, csak ostromolja azt az összefüggést, ami egy nőben önfeledten, önkéntelenül akár a tudatán kívül is ott van. És egy nőt le lehet egy igazi nőt le lehet venni a lábáról egy ilyen dumával, egy ilyen átlátszó dumával, hogy legyen az, ami lenni akar, így ugye az elnyomott nőiségé alá adja a lovat. Bármilyen dumával, nem vetted még észre? Bármilyen dumával. A férfi legfőbb hazugsága, és tulajdonképpen egyetlen hazugsága, amivel a nőket traktálja, az, hogy a nőnek szüksége van rá. De én ezt nem értem elsősorban, hogy miért lenne szüksége a nőnek a férfira? Szerinted nincs szüksége a nőnek a férfira? Miért hazugság ez? Ja, hogy annak a konkrét férfinak, hogy azt akarja bemagyarázni, hogy annak a konkrét, mint neki? Igen, arra a konkrét férfira. De, tehát, hogy egy nő az összefüggő és eredendő. Egy férfi az meg csak próbál az lenni. Az egész élete az annak a demonstrálása, hogy ő az. Hogy ma már sokkal inkább az, mint tegnap. Egy nő az meg egyszerűen csak van összefüggő módon. Vagy önazonos módon. Vagy hogy fogalmazzak neked? Nem érzékeled, amiről... Tehát ezek olyan dolgok, hogy csak tulajdonképpen csak metaforákban lehet erről a dologról beszélni. De a nő olyan, mint a föld. A férfi meg olyan, mint a villám. A villám, ami belefúródik a gájába. Most, igen, a nő csak egy nyílás, ezt az előbbző bejátszóból is megtudhatom. Most mit mondjak el erről? Ő csak befogad, a férfi teremt. A villám az valami istenének, vagy valami zseniálisnak, vagy valami csodálatosnak tűnik, holott ami van, ami igazán van, és mindig is lesz, az maga a föld. Hálálatlan büdös gyók! Kérdezek önöktől valamit. Önök mind hívő templomjáró emberek. Mit gondolnak, vajon az Isten tudta-e mit csinálni, amikor megteremtette az asszonyt? He? Szart! Fogalma sem volt. Vagy önök ezt is úgy tekintik, mint egyet az apró tévedések közül, mint az árapályt, a földrengést, az árvizet? Szóval a nő maga is természeti csapás. Gondolják, hogy az Isten nem hibázhat? Hogy a fenében? Mindannyian hibázhatunk. Persze, ha mi hibázunk, azt ördöginek titulálják. De hogyha az Isten hibázik, az mindjárt más. Az a természet. Szóval mi a véleményük? Az asszony egy tévedés? Vagy ellenkezőleg? Szándékosan csinálta így. Én ezt nagyon komolyan kérdezem. Mert ha csak egy tévedés volt, akkor talán tudnád tenni ellene valamit. Kéne valami ellenszer. Esetleg ellenmérek. Hogy a világ immunrendszere helyreálljon. Vagy valami kis testgyakorlás. Annyira járt ez a szerep a Jack Nicholsonnak, akkora jutalomjáték ez a szerep a Jack Nicholsonnak, hogy az elmondhatatlan. Itt aztán kibontakoztathatja minden gátlástalanságát, amit hát valljuk be minden egyéb szerepben, talán a ragyogás 20 percének, a utolsó 20 percének a kivételével, meg talán Joker szerepének a kivételével, eddig soha nem engedhetett teljesen szabadjára. Tehát Jack Nicholson egyébként mindig ezt kéri, így a szemével, hogy így nézi a szemével, a sokat sejtető szemöldökével jelezve a rendezőnek, hogy hadd eresszem el a kutyákat, és a rendező meg mindig ingatja a fejét, hogy nem szabad, ez egy szerep. Az a szemöldök az egy védjegy, tehát, igen. És azt még így emelgetni is tudja, egy nagyon ívelt, magasan hordott szemöldök, az igen. Igen, igen, és a magas homlok, aki is emeli, úgyhogy a Jack Nicholsonnak minnyáján a rajongói vagyunk. De menjünk tovább, mert ízviki boszorkányok vannak még. Ízviki boszorkányok a gyerekkorom egyik legkedvesebb filmje. Akkor azért vagy még odaértem, mert beépült. Tudatodat a gyerekkorom, és nem tudod felülbírálni. Nagyon mélyen belépült, és nem is akarom felülbírálni. Na erre a filmre, erre vígan adok 8-ast. 4-est adok rá. Lépjünk tovább. És beszéljünk az Ígéret megszállottja című filmről. Ezt a filmet is a Sean Penn rendezte, csak úgy, mint a Menekülés az éjszakába című filmet. Abban is hasonló a két film, hogy mind a kettőben a Jack Nicholson játssza a főszerepet. Ebben a filmben is egy idős ember a fős, ahogyan a Sean Penn állt, az azt hiszem báb film, talán a szeptember 11, ami 11 rendezőnek a szeptember 11-ről készített filmje. Jól emlékszem, hogy a Sean Penn csinálta benne azt a báb filmet, ami szerintem az egyik legjobb. A Sean Penn az nem a báb filmet nem csinálta. A báb filmet. Nem a báb filmet. Van a, csinálta az benne. Az hogy ki csinálta a báb filmet? Hát egy nyugdíjas bácsi, akinek a lakásába betör a fény, amikor összeomlanak az ikertornyok. Én arról beszélek. Azt a Sean Penn csinálta. Azt mondom, és az nem bár? Nem. Na, de mindegy, ő csinálta, és ott is egy nyugdíjas idős ember a főhős. Na, a Jack Nicholson, hogy milyen remekül tud. Bocs, szerintem ezzel Amerikáról akar véleményt mondani, egy ilyen, azt akarja mondani, hogy Amerika megöregedett, egy nyugdíjas öreg ember lett, de ez csak a személyes megérzésem. Te mindig metaforákat keresel, talán ott is, ahol nincsenek. Te kerested az előbb itt a metaforákat az ízviki boszorkányok kapcsán. De én nem metaforákat kerestem az ízviki boszorkányokhoz, szerintem ezt mondja el a film. Na mindegy. Az Ígéret Dürrenmattnak egy kis regénye, talán jól mondom, és a bűnügyi regény requiemjeként írta meg, ez talán bele is van írva a könyvbe, tehát ezután nincs bűnügyi regény. Volt egy amerikai film, emlékszünk rá, ami valami ilyesmit akart szerintem elmondani, az Zodiákus. Tehát a megoldhatatlan, soha fel nem fejtető, véget nem érő nyomozás. Csak az egy rossz film, ez meg egy nagyszerű film. Most más kérdés. Ellentmondásos film azért van, ami jó benne, de nagyon hosszú és unalmas önmagában valóban az Zodiákus. Igen, szemben az Ígéret megszállottjával. Ami egy kis mestermű, egy nagyon szerethető, nagyon nézhető. Természetesen a magyar cím véletlenül se a Dürrenmatt eredeti az Ígéret, tehát oda kell írni, hogy megszállottja. Az Ígéret megszállottja, igen, a valójában az a címe, hogy az eskü, ugye, The Pledge, ez az angol nyelvű címe a filmnek. Az Ígéret megszállottja igen nagy kihívás. Én úgy gondolom, Friedrich Dürrenmattnak a regényét földolgozni. Az biztos. És hát Sean Penn, én azt gondolom, hogy igen magas színvonalon abszolválja ezt. Nagyon szinten, nagyon profi. Főleg, hogy egy Jack Nicholson az ő szövetségese ebben. A Sean Pennről elmondhatjuk, hogy nem csak filmszínésznek, de filmrendezőnek is elsőrangú. Elsőrangú, ha minden, valamire minden használható a film, képekben elmesélni dolgokat, és a Sean Penn ezt nagyon jól érzi, tehát kinéz a nyugdíjba, épp nyugdíjba vonuló őrmester, vagy nem tudom mi rangfokozata, akit a Jack Nicholson játszik, kinéz az ablakra, és meglát egy járókeretes öreget. És ezzel minden elvon, erre jó a film, egyetlen egy pár másodperces képpel elmondani, hogy a saját jövőképét látja, ez a járókeretes öreg ember leszek. És erre mond nemet. És azt mondja, hogy képtelen vagyok nyugdíjba vonulni. A búcsúbulián ténfereg, nem akarja elfogadni, hogy nyugdíjas lesz, és felvállal még egy utolsó ügyet, megesküszik, hogy megtalálja a halott kislány gyilkosát, és ezzel gyakorlatilag elkockázza a lelki üdvét, mert azt mondja Istennek, hogy keresztbe fekszek a te akaratodnak, nem fogadom el a sorsomat, nem fogadom el, hogy megöregettem, én még mindig egy aktív zsaru vagyok. De nem is lehet más tenni. Gyakorlatilag a Bibliában ez az Isten angyalával való birkózásnak a képe. De tehát amikor neki feszülök annak, ami a sorsom, ami Isten akarata, és ezért kárhozok el. Nem lehet más tenni. Tehát egy olyan bestiális bűncselekményről beszélünk, amit hát elképzelni sem nagyon tudunk. Hány éves kisgyerekről beszélünk? 6-7-8. Képzeljetek el egy 6 éves kislányt, akit megerőszakolnak, és utána meggyilkolnak. 6 éves gyereket megerőszakolnak, és meggyilkolnak, és a mi szerencsétlen hősünk, Jerry Black nyomozó kell, hogy ezt közölje a szülőkkel. Egy ilyen helyzetben a szülő rád néz, és azt kérdezi, hogy megígéred, hogy megtalálod a gyilkost? Nem teheted, hogy azt mondod. Nem mondhatod azt, hogy hát mi mindent elkövetünk, higgy el, Ott van egy másik rendőr, aki közönösen cigizik az udvaron lévő hintába, ő nem ígéri meg, és szerintem itt a fős, akit a Jack Nicholson játszik, az se azért ígéri meg. Ő neki eleve az a kereszt, semmit nem jelent, ez bevallja, hogy megkeresztelték, nem járt templomba. De ő nem a kereszt, rengeteg gyilkosságot látott már. Nem hiszem, hogy a gyilkosság brutalitása. Nem, az együttérzés, nem, ő nem tud nyugdíjba menni, ő nem akar nyugdíjba menni, ez és nem a család fájdalma, ami őt ráveszi, hogy ne menjen el horgászni a repülőjegyéből, amit a munkatársaitól kapott. Ebben most jól nem értünk egyet. Esetleg, kedves hallgatók, akik láttátok a filmet, 0629986986, csapjatok már igazságot köztünk. Mi lehet a helyzet Jerry Black nyomozóval, aki egy olyan ígéretet tesz, amit alig ha tud megteljesíteni? Látni akarom a lányomat. Én ezt nem tartom valami jó ötletnek, Mr. Larsen. Talán kegyetlenül hangzik, amit mondani fogok, de jobban tenni, ha a saját érdekében most nem néznél meg Ginny-t. Maga miért gondolja, hogy jobb nekem, ha nem látom a lányomat? Hallja, miért lenne jobb? Azért, mert nekünk is nehezünkre esett ránézni. Holnap este elmehetnek megnézni a kislányukat. Akkor már nem lesz rajta semmi, ami... Mi? Az lesz az érzésük, mintha csak elaludt volna. Ki tehette ezt vele? Ki fogjuk deríteni, Mrs. Larsen? Megígéri, hogy kiderítik. Igen. Igen, Mrs. Larsen, én megígérem. Esküszik a lelki üdvére. Megesküszik. A saját lelki üdvére és erre a keresztre, amit még a kislányunk készített. Igen. Esküszöm a lelki üdvömre. Megesküdött a lelki üdvére. Imádkozzunk. Nagyon súlyos történet. Elsősorban azért, mert találnak is egy bűnöst, találnak egy kajzeredét. Kajzeredét minden bűnügyben könnyen lehet találni, akire aztán rá lehet húzni a vizes lepedőt. Hát kell találni valakit, akivel meg lehet tölteni azt a bizonyos cellát, amelyik éppen üres. Egy szerencsétlen indián. Akit a Benicio del Toro játszik, aki a kiváló színész, kiváló szerepben valami zseniális, egy fogyatékos indiánt játszik, de hát nagyon jó játszik, remek. És ha már zseniális alakítás, ilyen kisebb szerepbe, akkor a Mickey Rourke. Mickey Rourke is feltűnik mennyire a filmben. Mennyire jó. Igen. Mickey Rourke ekkor tarthatott éppen a karrierjének az egyik mélypontján. Egy négy mondatos szerepbe szerződtették, de hát akkora, hogy ahogy az... Ahogy mondani szoktad, kisüti a celluloidot. Pontosan, de a Mickey Rourke az mindig, tehát a Mickey Rourke erre mindig képes, hát ő is a talán minden idők legnagyobb bukott filmszínésze, Mickey Rourke. Hála Istennek mostanában azért feltámadni látszik. Bukott emberek szerepébe. Én azért szeretem nagyon a Jack Nicholsont, mert bár zseniálisan játsza ezeket a végtelenül cinikus, vagy nagyvilági, vagy gangsterfőnök, vagy egyéb figurákat, akikről lemállanak a társadalmi szerepek, ennek ellenére megtört embereket, igazán emberi karaktereket is brilliáns módon tud játszani. Ide nagyon jó példa a Menekülés az éjszakába, a Schmidt története, vagy ide nagyon jó példa akár ez a film, és nagyon jó példa, vagy a Gyomok között című film, ami hajléktalanokról szól, és egy szerencsétlen... Aminek a Szomorú vasárnap a zenéje? Igen. Amit a kivel is játszik? Seres Rezső írta. Igen, és a Meryl Streep-el játszik benne? Igen. Tehát itt egy idős Jack Nicholson-t látunk, ez nem egy régi filmje, kopaszodik, erősen kopaszodik, hatalmas tömött bajusza van, pislog, ilyen nagyon erős ráncai vannak, függőleges ráncok barázdálják a homlokát, szuszog, morog, nyög, alkoholos hangszínben beszél természetesen itt is, nevetgél, forgatja a szemeit, mint egy őrült, pimasz, mosolyog, egy zsarutól képet lop a nyomozásához, hogy tovább tudjon lépni az de ügybe. De nehogy azt a Jack Nicholson-t várjátok, akit ismertek. Nem ez az ördög. Nem, ez egy olyan végtelenül egyszerű ember. Az igazán egyszerű amerikai átlagpolgárt képzeljétek el. Semmi deviáns, semmi különleges, semmi provokatív, semmi Jack Nicholsonos. De pont azt akartam mondani, hogy egy picit átsüt rajta ez az örök karakter. Ezért itt is ravaszkodik, meg lop egy képet, tehát finoman benne van az, ami az ő védegye, de közben tényleg egy teljesen más figura. Azt írja a kedves hallgató, nem lehet nem megígérni, mármint emberileg. Én is így gondolom. Minden esetre a nyomozás során, mert hogy ők is magánnyomozásba kezd, hiszen az ügyet elég hamar lezárják, és megelégszenek azzal a halott indiánnal, akivel... Aki közben halottá válik. Igen, aki közben kivégzi magát. Bizonyos okokból a rendőrség. Igen, a rendőrség belehajszolja egy öngyilkosságba, és le is zárják az ügyet, csak hogy Jerry Black nyomozót nem engedi az esküje nyugodni, és utána jár a dolognak, és hát egyre valószínűbbnek tűnik, hogy az ügy az sokkal, de sokkal messzebb gyűrűzik, sem mint azt a helyi rendőrök óhajtanák. Manás megyében kezdődött. 8 évvel ezelőtt történt egy gyilkosság. Ugyanaz volt az elkövetési mód, és ugyanolyan típusú volt az áldozat, mint a Ginny Larsen ügyben. Beszéltem a helyi seriffel a részletekről. Szőke, 10 éves kislány. Megerőszakolták, majd elvágták a nyakát. Amint ez a fotón is látható, egy piros ruhát viselt. A morhedi nyomozók kapták az ügyet, és a nyomozást még mindig nem zárták le. A gyilkosság idején Toby Vadenach a Szent Walter fegyházban töltötte büntetését erőszakos nemi közösülésért, tehát ő nem tehette. A fickó öngyilkos lett, mit akarsz? Te beszélted be neki, hogy nyugalom, lássuk, mire jut a Jerry. Jutottál valamire? Már is mondom. Tessék, látjátok? Itt a Larsen gyilkosság, itt a Monashi gyilkosság, és itt ebben a háromszögben 3 évvel ezelőtt eltűnt egy kislány, Kathy Olstednek hívták, és a személy leírása szerint szőke volt, 9 éves, és eltűnésekor egy piros színű ruhát viselt. És? És? Nem látod? Amit elmondtál, az ráhúzható minden gyermekgyilkosságra. A személy leírás ráillik az összes kislányra, piros ruhával vagy anélkül. Még jó, hogy hozzá nem tetted, hogy kék szeme volt, vagy barna, ugye már, Jerry? Miből gondolod, hogy a Larsen lány nem Vadenach gyilkolta meg? Ebből. Ez meggyőzött. Ginny rajza a sündisznós óriásról. Az eddig folytatott beszélgetéseim alapján alaposokon van feltételezni, hogy Ginny Larsen ezt csupán néhány nappal azelőtt rajzolta, hogy megölték volna. Továbbá okon van feltételezni, hogy találkozott ezzel az emberrel, ezzel a feketébe öltözött óriással, mielőtt megölték volna. És ez nem egy indián. Egyáltalán nem hasonlít egy indiánra. És látod ezt az autót itt? Ezt a nagy fekete autót? Ez itt nem terepjáró, ez nem platós terepjáró, mint Vadenachnak volt. Ez itt egy nagy fekete személyautó. Ezek pedig itt egy kislánnyal folytatott beszélgetés alapján a neve Betsy Fisk. Ezek itt sündisznók. Hey, várj egy kicsit. Sündisznók, óriások, meg mi egymás. Vissza kellene fognod magad, Jerry. Az ügyet lezártuk. Ígéretet tettem. Én megesküdtem arra, hogy megtalálom Ginny Larsen gyilkosát. És be akarom tartani. Figyelj csak, Jerry. Rendbe kéne tenned az életedet. Tudod, amikor az ember nagy változásokkal szembesül, és a nyugdíjazás is ilyen, nem tud mit kezdeni magával. A legjobb lenne, ha beszélnél valakivel, egy szakemberrel. Én megígértem valamit, Erik, és te tudod, hogy mit jelent ez. Ez egy csodálatos film, tulajdonképpen a bűnügyi történet, amennyiben ez egy kriminek tűnik, az csak egy keretrendszer, hogy elmeséljen egy sokkal fontosabb, sokkal mélységesebb drámát. Persze, egy jó embernek az elkárhozásáról. A Sean Penn nyomja a saját politikai, etikai, vallási értékrendjét. Meg hát ne felejtsük el, hogy Friedrich Dürrenmatt a század egyik legnagyobb, már a múlt század egyik legnagyobb drámaírója. Tehát úgy vegyétek ezt a filmet, tehát nem egy Derrick epizódról beszélünk, meg nem is egy átlagos krimiről vagy thrillerről. És Dürrenmatt is nagyon bátran nyúlt társadalomkritikus témákhoz, hogyha kellett, ott van például a Fizikus című drámája. Nagyon érdekes a film, nem lehet elszakadni a gondolattól, hogy egy tisztelgés a Fargo című film előtt, ami szintén egy bűnügyi film, és hosszú snittek, lassú jelenetek, téli tájba felvett képek vannak benne, illetve amikor a kamera követi a gyönyörű szép tájban suhanó autóját a Jack Nicholson által játszott nyomozónak, az pedig hát ugye a ragyogás jutathatja eszünkbe a Kubricknak a filmjét, amiben szintén ő a fős. De ami érdekes kérdés, hogy a végén, vége felé a filmnek ugye látunk egy fekete autót, ami karambolozott, és még ott se tudjuk eldönteni, hogy egy zseniális nyomozót látunk, aki ragaszkodik a teóriájához, vagy egy öreg bolondot, aki hagyja magát megvezetni a furcsa véletlenei által a sorsnak. Vagy hogy szeretetből tesz ígéretet a gyászoló szülőknek, hogy megtalálja a kislány gyilkosát, vagy csak az érdekli, amiről beszéltem, hogy nem akar nyugdíjba menni. Kétszer elvált, nincs felesége. Lehet, hogy egy olyan embert mutat a Sean Penn, akiben igazából nincs szeretet, és ez az, ami mindenkit kihasznál, csalétket csinál a kislányból, és emiatt kárhozik el? Nem, egy olyan emberről van szó szerintem, aki sokkal, de sokkal jobb, mint a környezete. Sokkal, de sokkal lelkiismeretesebb, mint a környezete. A környezetében senkinek nem számít senki, mindenki csak a saját bajával, a saját gondjával, például bajával törődik. Például az anyuka? Aki beleszeret, és aki elárul. Például az anyuka, aki beleszeret, mert támaszt lát benne valakit, aki támogatni tudja őt, meg a lányát. Szerinted nem őszinte a szeretete? De tulajdonképpen őszinte a szeretete, pontosan addig, ameddig nem látja azt, hogy ez az illető férfi, ez nem az, akit szerettem, valamit esetleg hazudott, amit én nem is értek, és abban a pillanatban ott hagyja. Tehát, hogy így, hagyjuk már. Tehát, és szerintem nagyon érthető ott az anyának a reakciója. Hát szerintem teljesen más, hogy ítéljük meg itt a figurát, de hát nem is érti, hogy miről van szó, nem is érti, hogy mi történik. Én azt gondolom, hogy Jerry Black egy igazán jó ember. Valaki, aki sokkal, de sokkal komolyabban vesz olyan, hát idejét múlt és meglehetősen régi módi fogalmakat, mint például egy eskü. Mit jelent az eskü a 20. században, amikor már Istent megöltük Nietzsche szavaival élve, amikor már benéztünk az égbolt mögé, és nem találtunk semmi más, csak bolygókat, meg üstökösöket, meg galaxisokat, és akkor valaki esküdözik valamit valakinek, és erre fölteszi az egész életét, és elkárhozik, szó szerint elkárhozik. Egy ennyire tragikus történetet a filmnek a végén a hősünk a pokolban van. A pokolban. Még él, de már a pokolban. A pokolban. És az, hogy a kározatának önmaga az oka, vagy egy hőst látunk, hogy melyikünknek van igaza, Robinak vagy nekem, azt megdöntsétek el ti. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz, azt hiszitek semmi közötök egymáshoz, és akkor egyik őtök felidézi, hogy lófá, nehogy már! Te vagy a plague. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róbertel és mai beszélgetőtársával, Vida Viktorral. Kaptunk SMS-eket. Jobb nézni az általatok ajánlott filmeket, amikor nem áruljátok el, hogy sikerrel zárul-e a cselekmény. Azt hiszem, hogy tanulnunk kéne a kedves hallgató intelméből, és kevesebbet spoilerezni a filmeket, nem? Egy időben visszafogtuk magunkat, de aztán volt egy ilyen spoilerezős korszak a Robinak, úgyhogy én csak követtem a spoilerezős korszak az tart. Igaza van a kedves hallgatónak, és törekedni fogunk arra, hogy ne tegyük. Harmadik lehetőség kínál a kedves hallgató, azt írja, hogy az ígéret akkor neki nem jelentett semmit, csak minden amerikai filmben így szokták, jön az üstökös, és mégis megígéret, hogy minden rendben lesz, megígérem szerelmem, nem lesz semmi baj. Persze lehet, hogy ez itt más. Igen, itt ez is más. Szerintem nem. Most, na hát sikerült egy platformra hoznod minket Viktorral, ebben egyöntetően nem értünk veled egyet, ez itt más. Tehát itt ennek az ígéretnek igenis van súlya, nagyon súlyos jelentése szerintem van. Nincs. Te szerinted nincs? Szerintem nincs. Nincsen jelentése. Szerintem egy nem hívő ember előtt hadonásznak egy keresztel. De akkor magyarázd már el, hogy miért adja az életét, miért áldozza fel az életét, miért áldozza fel a családját, mert képtelen mindent. Volt a következő életszakaszára átállni, amit úgy hívnak, hogy önfelett nyugdíjas évek. Isten, de nem értek veled egyet. Mert szembeszegült a saját sorsával, de... amit mondtam, Isten angyalával birkózik, egy teljesen felesleges, az energiáját szétszóró, soha győzelemmel nem kecsegtető erőfeszítés. De nem lehet, hogy inkább arról van szó, hogy van egy rohadt mocskos gyilkos odakint, amelyik 6 éves gyerekeket gyilkol, és ez az ember meg arra tette fel az életét, hogy az ilyenekkel leszámol, és most úgy kéne csinálnia, mint aki jól végezte a dolgát, és elmenni horgászni. Ez benne van, de őt nem ez motiválja elsősorban. Na hát nagyon nem értünk egyet, de attól tartok, hogy ez most már így is marad. Jerry! Igen, kicsi? Mi a baj? Nem tudok aludni. Olvasnál nekem egy mesét? Még egy mesét? Kélek! Hát jó. De most csak egy rövidet. Menj odébb. Nézzük, mi van még itt. Lássuk csak. A cipőkészítő manók, vagy pedig... Ma találkoztam a varázslóval. Hogyan? Megígértem, hogy a szüleimnek nem mondom el. Úgyhogy nem szólhatsz a maminak, mert akkor a varázsló nagyon mérges lesz, és többé nem jön vissza. Nézd, kis én ezt nem tudom elhinni, mert varázslók nem léteznek. Nem, Jerry, ebben tévedsz. Bebizonyítom. Hát jó. Ezeket tőle kaptam. Finomak. Aha. De te nem ehetsz belőle. Azt mondta, hogy holnap még többet ad nekem. Ha? Holnap? Na és hol? Az erdei piknikezőhelynél. Ugye aranyosak? 2 icike-picike sündisznocska. A varázsló azt mondta, hogy ő egy nagyon-nagyon messzi országból származik. Jerry, találkozhatok holnap a varázslóval? Hát, ha ez egy ilyen kedves varázsló, nem látom semmi akadályát. De ez maradjon a mi kettőnk titka, jó? Köszönöm, Jerry. Na hát, itt most mit kellett volna lépni a Jerrynek? Mit kellett volna most itt lépni a Jerrynek, amikor konkrétan arról van szó, hogy már kiszemelte az ő kis nevelt lányát ez a mocskos gyilkos. Ez a 6 éves gyerekeket erőszakoló, gyilkoló állat. Mit kéne lépnie? Nem tudja a nyugdíjas éveket választani. Képtelen rá, hogy megnyugodjon, mint nyugdíjas, elmenjen horgászni. Mit kéne erre válaszolnia? Úgy döntöttem, hogy holnap csali halat fogok használni. Menjünk el horgászni Mexikóba. Vagy mi hogy kéne erre reagálni? Van a filmben egy jelent, amikor egy horgász tévécsatornát néz, és ott pont arról beszélnek, hogy mindig az élő csali a legjobb. És itt a kislány az élő csali, és ő a legjobb, és amikor eldönti, hogy ezt fogja tenni, akkor este van, és rácsukja az ajtót a lány anyjára, aki gyakorlatilag a társa, és az a tekintet, az benne van az, hogy ő ott számot vet azzal, hogy ha az anyja tudná, ezt soha nem engedné meg. Beszélgessünk a Tégla című filmről. De osztályozzuk le előbb az ígéret megszállottját. Nekem egy 8-as. Nagyon erős 8-as. Egy erős 8-as. A mai adásban a Jack Nicholsonnak a filmjeiről beszélgetünk, az olyanokról, mint a Szelíd motorosok, az Eastwicki boszorkányok, az Ígéret megszállottja, illetve a Tégla című film, a Martin Scorsese-nek az Oscar-díjas filmje. Végre Martin Scorsese megkapta az Oscar-díjat, mint legjobb rendező, ezért a filmért, ami amúgy egy... Jó film. Amúgy egy tök jó film, csak hát... Hát egy remake. Ne felejtsük el, hogy ez egy... Szigorúan piszkos ügy, ez egy ázsiai film. Ez egy hongkongi filmnek a remake-je, igen. Tehát, hogy ez nem egy eredeti alkotás, olyan, amilyenek általában Scorsese-nek a filmjei lenni szoktak. De hát szerintem nagyszerű film. Tehát, hogy így igazából, sőt, nem is vagyok szerintem... igazából meggyőződve arról, hogy az eredeti jobb lenne, mint ez a remake. Talán az egyik legjobb remake, amit így van, van. Készítettek. Itt nem rontották el az amerikaiak hát, az eredeti. A Scorsese nem fog elrontani, tehát hogy arról szó nincs, hogy Hong a Scorsese majd elrontja. Hongkongban ontották egymás után ezeket a krimiket, és egyszer csak valami olyan brutális minőségi ugrást értek el, ahogyan ezeket a klisséket egymásra pakolták, egy olyan bonyolult forgatókönyvet állítottak elő, ami szerintem a filmtörténetben az egyik legerősebb, legcsavarosabb, ennél... legkövethetetlenebb forgatókönyv. És nem mindez... ott, hogy követhetetlen, mert abszolút követhetetlen. Ja, logikus, persze. Csak hogy és csak mindez, mindez mi hívta életre? Az, hogy van egy olyan tárgy az életünkben, hogy mobiltelefon. Igen. Igen, igen. És ez mobil... dobott egyet a krimiken. És végre sikerült, mert eddig is azt láttam, hogy olyan krimik készülnek a mobiltelefon korszakában is, amikben nem használják ezt. És itt most végre sikerült a mobiltelefon által keltett, által kiváltható komplexitást, cselekmény komplexitást beemelni egy forgatókönyvbe. Páratlan, és elképesztő jobb forgatókönyv. Annyi, akkora szövedék képződött pusztán a mobil által, hogy az valami fantasztikus. Nyilván ilyen forgatókönyvet, mint a Téglának a forgatókönyve, mint a Szigorúan piszkos ügyeknek a forgatókönyve, mert egy és ugyanaz, igen, a forgatókönyv. Felix Chong és Ellen Mack. Bár bizonyos elemeiben a Tégla forgatókönyve azért módosít, más a kifutása a sztorinak, ennél többet úgysem vagyunk hajlandóak elmondani, tanulva korábbi hibáinkból. Aki úgy akarja nézni a filmet, hogy abszolút nem ismert színészeket akar látni, és ettől élvezi, hogy nem Jack Nicholsont látja, az nézze meg nyilván először a Hongkongit. De a Tégla amerikai, az amerikai verzió is nagyon erősen ajánlott. Itt rengeteg híres színészt láthattok, az Alec Baldwin, a Martin Sheen, a Mark Wahlberg, a Matt Damon, a Leonardo DiCaprio, és igen, Jack Nicholson. Azért mondjuk, hogy itt egy hármas zseniális színészgárda van. Tehát tudtam, hogy a Matt Damon direkt hatodiknak fogod említeni, mert nem szereted, én meg szeretem a filmjeit. És milyen érdekes, hogy amiben Matt Damon játszik, általában nagyon jó filmzenék vannak. Hát ez a film, ez egyszerűen zseniális. Már önmagában, ahogyan meg van rendezve, szinte a film közben szinte végig szól a zene. De nem úgy szól a zene, ahogyan általában a filmekben, egy alap zöngét adva az adott jelenetnek, hanem videóklipszerű maga a film. A Scorsese számos jelenetet úgy forgatott le, hogy széjjel vagdosta az adott jelenetet, és közé vagdosta a másik jelenetet. Tehát fölváltva látjuk A jelenetnek és B jelenetnek a részleteit. Miközben ugyanaz a zene szól. És ettől van ez a videóklip érzés. És a zene köti össze két jelenetet, miközben az egyik helyszínről átugrálunk a másik helyszínre, vissza az egyik helyszínre, vissza a másik helyszínre, és a cselekmény történéseinek egyidejűségét olyan erőteljesen képes a Scorsese ezzel az eszközzel közvetíteni a néző számára, hogy az szintén forradalmi. Talán a legjobb rész a filmben, gyakorlatilag film a filmben, tényleg egy videóklipszerű rész, amikor elindul egy torokszorító, nagyon szomorú, nagyon egyszerű zene, és a pszichológusnál beszél arról, hogy mennyire nyomasztó tömeggyilkos mafiózók mellett beépített rendőrként dolgozni. Majd látunk egy másik jelenetet ugyanez alatt a zene alatt, amikor egy híd alatt közlik vele, hogy van egy beépített embere a mafiózóknak is, az ír bűnözőknek a rendőrségben, tehát két téglánk van, és ugyanaz a zene megy, ez valami annyira hangulatos, annyira erős hangulatot ad a filmnek, és szinte tényleg egy film a filmben ez a rész, és talán a csúcspontja szerintem a filmnek. Ennek a filmnek jóformán csak csúcspontjai vannak. Végig egy csúcspont, most a fordulataival. Megnéztem harmadszor ezt a filmet, és minden pillanatát annyira élveztem, és annyira feszült voltam újra, mintha nem tudtam volna, hogy mi lesz a vége. Ennél sokkal jobb gengszerfilmet aztán nem lehet csinálni. Ennél sokkal jobb kémfilmet aztán nem lehet csinálni. Ilyen forgatókönyv nincsen, csak a mesében. Ez a Tégla című film. Annál jobb rendező, mint a Scorsese nem kell. Ehhez a sztorihoz, aminél jobb talán nem létezik. Eddig azt gondoltuk, hogy egy fedőneve Donnie Brasco a legtöbb, amit egy kémfilmből és egy gengszerfilmből együttesen hát azt az élet hozni. Írta a Donnie Brascót, az meg azért jó. És itt most képzeljétek el, hogy egy Donnie Brasco-szerű sztorit, ahol egy FBI ügynök beépül a maffiába, meg egy olyan sztorit, ahol a maffia beépít egy ügynököt az FBI-ba, egymásra illesztesz, és a két ügynök folyamatosan egymást keresi. Két megbízónak az utasítására. Ez a két ügynök, ez Colin Sullivan és Billy Costigan. Billy Costigant a Leonardo DiCaprio játsza, Colin Sullivant a Matt Damon játsza. A A háttérben pedig az egyik oldalon ott van Frank Costello és az ő bandája, ugye Jack Nicholsonnal a Frank szerepében. A másik oldalon pedig ott van az FBI-os bagás Dignemmel, aki ugye Mark Wahlberg, Queen Anne-nel, aki Martin Sheen, és Ellerby-vel, aki Alec Baldwin. A történet szövedéke, szövete annyira komplex, és annyira fordulatos, és annyira bravúros, hogy csak a legnagyobb ívük alaplengetés közepette tudunk beszélni róla. Halló? Milyen szar van a telefonoddal? Itt vagyok. Nem tudom, csak kikapcsolt, nem tudom, mi a baja. Kapd össze magad, gyorsan! Én leadtam neked a drótot, és te megúsztad a börtönt. Akkor most jól figyelj. Van egy olyan érzésem, hogy zsaru van az embereim közt. Igen, nekem is van egy olyan érzésem. Tőletek jött. Belső. Mit tudsz? A beépített emberek Vinen alá tartoznak. Nem férek hozzá az aktákhoz. Hidd el, igyekszem, de... Igyekszel? Elfelejtetted, hogy mi nem ruhakereskedők vagyunk? Higgadj le, Frank. Ha nem higgadsz le, én se tudok. A következőt kérem tőled. Szerez adatokat azokról, akik tegnap veled voltak. Mindenkiről. Add meg a TB számukat, a lakcímüket. Adjam meg? Utasítasz? Ki dolgozik itt kinek? Jól van, Frank. Milyen francot képzelsz? Bocsáss meg. Szükségem lenne TB számokra, születési dátumokra. Minden olyan adatra, ami alapján le tudom csekkolni őket itt a számítógépemen. Ha meg tudnád szerezni ezeket az adatokat... Ellenőrizhetnék mindenkit, és megtalálnám a téglát. Állj le, még elázik a gatyád. Megkapod az adatokat, de jól figyelj. Ha csalódást okozol nekem, akkor ezentúl másnak a farka fog ficánkolni Freud kisasszony lába közt. Hát Frank Costello az nem problémázik sokat, mielőtt ki kell nyírni valakit. Egy igazi pszichopata gengszterfőnökről beszélünk, aki réges-régen abba hagyhatta volna már a melót, csak hát élvezi nagyon, mert nagyon élvezi. És mi az, amit élvez benne? A hatalmat. Az egy olyan trip, amiről nagyon de most nehéz leállni. Egy 70 éves öregről van szó. Visszavonulhatnak. Van pénze. De ha nem kapod meg minden nap az adrenalint, akkor az életed egy nyomorúság, egy börtönben érezni magát, ha visszavonulna. Kicsit az ígéret megszállottjára visszaüt. Ez az a film, ahol mindenki ír. Mindenki, az egész mezőny ír. Itt írek küzdenek írek ellen, az FBI-osok is mind írek, itt a bosztoni FBI irodáról van szó, a zsaruk is egytől egyig írek, és a gengszterek is egytől egyig írek. Tehát, hogy itt a... Talán a pszichológus nő nem ír. Isten tudja. És elég nehéz dolga van, mert elhangzik ugye egy Freud idézet a filmben, hogy az ír az egyetlen nép, ahol nem működik a pszichoanalízis. Az az igazság, írt a kedves hallgató nekünk. Robin, ne mondj már butaságokat. A tégla egy nézhetetlen szemét. Egyszerű, mint a fagolyó az eredeti internál efférszhez képest. Nem itt az ja, eredeti. Ja, le akar borulni az eredeti szigorúan piszkos, kéri, megértem a valakinek. Rajtunk számon. A legrosszabb, ha valaki először a téglát látja, mert utána sajnos már nem tudja értékelni az igazi mesterművet. Szerintem is össze az ázsiait nézzétek megmondom, meg. De hát a könyörgöm, a tégla, a forgatókönyv, a dumák, a realista nyelvezet, a zenék, a szereposztás, a színészi alakítások és a vágás, fényképezés, ez mind egybe van a téglába is. Ja, a tégla, nekem megmondom, hogy mi a problémám nekem a szigorúan piszkos ügyekkel. Én ezeket a vágott szeműeket sajnálom, de nem tudom megkülönböztetni egymástól. Ha az egyiknek fehér lenne a haja, a másiknak meg fekete, akkor tudnám, hogy melyik az ügynök a tégla, és pont melyik egy ilyen film másik esetében... az, meg az FBI-os, a beépült a gangster. De hogyha nem, ha nem jelölik meg, rakjon az egyikre szakált, vagy valamit. De ráadásul pont egy ilyen film esetében, ahol iszonyúan kell figyelni, hogy ki kicsoda, hol áll, és éppen kinek dolgozik. Sosem tudom, hogy mit látok, értem? Én elhiszem, hogy egy zseniális film, ha Távol-Keletre születsz. Én nagyon-nagyon köszönöm Martin Scorsese-nek, hogy nekünk, az indoeurópai fajtához tartozóknak legyártotta ezt a filmet. Én szívesen nézek koreaiakat egyébként, nem csak férfiakat, nem csak nőket, ruhában, mesztelenül akár, de egy ilyen filmben, ahol nagyon fontos, hogy meg tudjam őket különböztetni egymástól, azt gondolom, hogy mégiscsak jobb, hogyha lefordítják nekünk erre az indoeurópai rasszra. Mondom ezt minden rasszizmus nélkül. Már te is biztos tudsz róla, hogy besugó van a csapatomban. Egy zsaru az államiaktól, a bosztoniaktól. Nem tudom. Úramisten. És biztos, hogy nem az FBI küldte? Nem az FBI. Volt feleség. Ex-barátnő? Vagy a hülyék? Ezek csinálnak ki ebben a szakmában? A hülyék? Akkor engem ki lehet pipálni. Tudod, azelőtt, ha ilyen helyzet állt elő, mindenkit megöltem. Minden egyes emberemet. Értem. Már tudod, Franklin, ahogy elnézem a többieket, ezek mind gyilkosok, igaz? Igaz? És arra gondolok, hogy én tudnék-e ölni. És csak azt tudom felelni rá, hogy nem tök mindegy. Az úrhoz küldöd őket. Épp erről beszélek, tudod? Ha egyszer megvádolsz, azt elviselem. Ha kétszer megvádolsz, lelépek. Ha fenyegeted az életemet, golyót repítek a fejedbe tekintet nélkül arra, hogy ki vagy, vagy mi vagy. Érted? Akarsz esetleg valamit kérdezni? Igen. 70 éves vagy, Frank. Előbb vagy utóbb. Úgy is kinyír valamelyik embered. Igen. Valamelyik lelő az utcán. Igen, igen, igen. Akkor mi a francnak kell droggal kereskedned? Minek? Zsetonod van elég. Minek reszkírozol? Egyszer elkapnak. Zsetonom már akkor is volt, mikor harmadikban elvettem Archie uzsonna pénzét. És bevallom neked, már punci nélkül is el vagyok. De élvezem. Hát igen, élvezi, és hát ugyan kimondhatná meg Frank Costellónak azt, hogy mit tegyen. Ugye azt kell tudni, hogy itt két beszélgetést hallhattunk, az egyik az előbbi alkalommal Frank Costello Colin Sullivannel, a saját emberével beszélgetett, a második alkalommal Billy Costigannel, a saját emberével beszélgetett, de hogy melyik valójában az ő embere, és mi a látszat. Az egyik az FBI-os, a másik az meg egy gangster, de valójában az FBI-os egy gangster, a gangster meg egy FBI-os. És mind a kettő tégla, és mind a kettő bizonyos eszközökkel és bizonyos szükséges lehetőségekkel rendelkezik annak érdekében, hogy a másikat megtalálja és felderítse, és így vadásznak egymásra, de ebben a történetben nem a célkereszt vagy nem a szükséges pozíció, vagy nem az erősebb fegyver, vagy a nagyobb autó az, ami a hatalmat jelenti, hanem az információ. Itt az információ megszerzéséért, akár töredék információkból való következtetés lehetőségéért zajlik a küzdelem. Elképesztő kritikát találtam a Magyar Narancstól, hogy számon kéri a szerencsétlen Scorsese-nek a fiatalkori mesterműveit, hogy miért nem olyan jó ez a film, mint a Dühöngő Bika. Hát kit érdekel, hogy ez a film egy hongkongi remake, könyörgöm, egyébként egy jó filmből, egy gyártott jó film, hogy miért kell számon kérni a Dühöngő Bikát? Most a Dühöngő Bikát, hogy ez egy sovány operett, a thriller betétek furcsa mód, csak elnehezítik a történetet. Elnehezítik egy a ilyen történetet? A spontánnak szánt írmacsó csipkelődés valójában csak szórakoztató, de művi. Na könyörgöm, 10 évenként készül ilyen forgatókönyv. És akkor neki áll valami tud mondani, kritikus, hogy lefikázni, hogy mit csinál a történettel? Mi? Nem tudom már itt a... De hogy önmagában ilyen sztorit írni, önmagában megírni egy ilyen, én komolyan azt mondja, mondom, hogy ez valami hogy páratlan. A nagy öregek majmolásában Scorsese akkori vetélytársára Clint Eastwoodra ütött. Na jó, kezdjük el azzal, hogy persze lehet kritizálni a Tégla című filmet. Hát de filmet. Könyörgöm, ez egy szórakoztató bűnügyi film. Igen, ez. Csak itt az a kérdés, hogy lehetett volna ez a film jobb. Mit lehetett volna máshogy csinálni? Az tény, hogy a Scorsese valahol mostanra maga mögött hagyta az ő védjegyeit. Mert ő régen sokkal fajsúlyosabb filmeket csinált, mint mostanában. Tehát szerintem a Viharsziget is egy kiváló film, a Tégla is egy kiváló film, egyik jobb, mint a másik, de tény, hogy ezek sokkal inkább illeszkednek a hollywoodi zsánerbe, mint a Scorsese-nek a régi filmjei. De ezt a zsánert ennél jobban nem lehet. Ennél szórakoztatóbb, ennél intelligensebb, ennél tökösebb, ütősebb, erőszakosabb, keményebb és nagyobb tétre menő gangsterfilmet, úgy, hogy az ennyire fordulatos és ennyire hihető legyen mindeközben, nem lehet csinálni. Ez az igazság. És tovább vitatkozva a kedves hallgatóval, aki továbbra is hype-olja az SMS falunkon az eredetit és marasztalja el a remake-et, azt tudom mondani, hogy ugye a film végkimenetele az különböző, és nekem bevallom, a tégláé kedvesebb, az én szívemnek kedvesebb, amikor az egyik koreait, vagy egyik kínait lelőtték, a másik meg életben maradt, túl az, hogy nem nagyon tudtam, hogy melyik maradt életben és melyik halt meg. Úgy voltam vele, hogy ez így nekem valahogy persze működik ez is, mert adhok, és mert miért ne történhetne így, és ettől is szikárabb, és ettől is keményebb. De valahogy a téglának a végén az a vérfürdő, ami lezajlik, az annyira, és a hiába valósága ennek az egésznek, és hogy ezek az írek mészárolják egymást Bostonban, és a végén mire fut ki, hogy felszámolják egymást szőrén szálán, és nem marad utánuk semmi, hogy mi értelme volt ennek az egésznek végtére is. Ez ennek is sajátos drámája van, és ez a téglának ez a valódi erénye. A keménységű ez a film, az az igazság. A kb. Olyan kemény, mint ez a szám, amit most hallottatok, és annyira ír. Dropkick Murphys, és annyira ír, Boston című száma. És annyira ír, mint ez a film. Kaptunk egy SMS-t. Egyébként a film főzenéje az I'm Shipping Up to Boston, amit az imént hallottatok, szintén nagyon jellemzően utal a film konfliktusaira. Dig nem utálja Costigant, ugye Mark Wahlberg, Leonardo DiCapriót, mert csipkefüggönyös ír, aki hátra hagyta a munkás identitását. Egyébként az eredeti rendezője, mármint az eredeti hongkongi film rendezője, szerint Scorsese jól összehangolta a filmet az amerikai kultúrával, írja nekünk Levi. És mi megnyugszunk, hogy hát ha már az eredetire erre a rendezője mondták, ugye a kritikusok például az Indexen, hogy átszabták a forgatókönyvet az Hollywood konzervatív ízléséhez, pont azt vették át az amerikai gangsterfilmből, ami már túllépett az idő. Képzeljétek el, ezt nem fogjátok elhinni, ennek a filmnek a producere Jennifer Aniston. És Brad Pitt, nem mellesleg. Jó, de hát öt producer van, azért mondjuk Scorsese el. Is, de hát most képzeljétek el, hogy a filmnek a Jennifer Aniston a producere, na ennyit arról, hogy ez a producerség, ez egy szakma. Tehát ennyit erről. Legalább van egy pozíció, ahol nem a megfelelő ember van. Ez is valami. A Tégla című filmet azt csak ajánlani tudjuk. A vége akkora pofára esés, hogy az valami elképesztő. És egyáltalán nem jellemző Hollywoodra ez a befejezés. Abszolút nem jellemző, de Scorsese-re meg nagyon is jellemző ez a befejezés. Tehát azért a Scorsese nagyon is megőrzi a saját karakterét, és meg aztán a Scorsese az nem szorul rá senkinek a lesajnálására, főleg a magyar kritikus szénában. Na, nagyon köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók. A mai adásban a Jack Nicholsonnak a filmjei előtt tisztelektünk, meg a Jack Nicholsonnak a színész karaktere előtt. Olyan filmekkel, mint a Szelíd motorosok, mint az Ígéret megszállottja, vagy az Istvicki boszorkányok, illetve a Tégla című film, amiről az imént beszéltünk. Hát ez a film, ez a 9-esből fölfelé hajlik, az a 10-es felé kunkorodik ez a film jóformán. 9-es. Hát igen. Nagyon erős 9-es. Ez egy eszméletlen nagy film. Ennél szórakoztatóbb gangsterfilmet, ennél fordulatosabb, erőteljesebb és realistább, vagy realisztikusabb kémfilmet, úgyhogy el akarod hinni azt, ami hihetetlen, és amit látsz, alig ha láthattok. Vida Viktor nevében is nagyon köszönöm a figyelmeteket, én Puzsér Robert voltam. Hallgassatok továbbra is 98.6-os frekvenciát, ami belefér, mi pedig holnap is itt leszünk veletek, 3-tól 5-ig, ahogy szoktuk. Sziasztok! Sziasztok!